ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 14वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के भाष्य के द्वारा इस अधिकरण का विषय संशय तथा पूर्व पक्ष इन तीन अंशों को बताया गया। टीका में टीकाकार ने इस अधिकरण का अपने से पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ दृष्टांत भाव संबंध बताया और पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत मत में जो फलभेद होता है उसे भी बताया। सिद्धांत अंश अवशिष्ट है, अधिकरण में कुल 6 अंश हुआ करता है। विषय संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत, संगति और फल 5 अंश हो गए हैं। विषय है बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण का वह वाक्य जिसमें एक अवान्तर वाक्य शेष है, अथ मुनि। इस वाक्यस्थ मौन पदार्थ को विषय बना करके संशय हुआ कि अथ मुनि इस वाक्य के द्वारा मौन अविधेय है या विधेय है। पूर्व पक्षी ने अपना निश्चय बताया, इस वाक्य के द्वारा मौन का विधान नहीं किया जा रहा है। सिद्धांति ने पूर्व पक्षी से उसकी प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा कि कस्मात् कारणात् अनेन वाक्येन मौनम न विधीयते। वो कौन सा हेतु है जिस हेतु से आप कह रहे हो कि अथ मुनि यह वाक्य मौन का विधान नहीं करता है? तो हेतु बताया पूर्व पक्षी ने, प्राप्तत्वात्। जो प्राप्त अर्थ होता है वह अविधेय होता है। पूर्व पक्षी के अनुसार अथ मुनि इस वाक्यस्थ मौन पदार्थ अप्राप्त नहीं है, प्राप्त है। तो कहा कैसे प्राप्त है? तो कहा कि जब मौन शब्द का अर्थ करते हैं ज्ञान, तो उस समय तो उसी वाक्य के पूर्व में जो अवान्तर वाक्य शेष है, पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, इस वाक्यस्थ पांडित्य शब्द से मौन प्राप्त है। पांडित्य शब्द का अर्थ है ज्ञान और मौन शब्द का अर्थ भी ज्ञान है। तो पांडित्य शब्द से ही मौन प्राप्त होने के कारण मौन का अथ मुनि इस वाक्य के द्वारा विधान नहीं होगा। और जब मौन शब्द का अर्थ संन्यास करते हैं तो वह भी प्राप्त ही है। वो किससे प्राप्त है? तो उससे भी पूर्ववर्ती जो वाक्य शेष है, आत्मानं विदित्वा पुत्रेशनायाश्च वित्तेशनायाश्च लोकेशनायाश्च युत्थाय अथ भिक्षाचर्यन् चरन्ति, ये जो वाक्य शेष है इससे संन्यास प्राप्त है। इसलिए मौन शब्द जब संन्यास अर्थ में आएगा तो भी प्राप्त ही होने के कारण अथ मुनि इस वाक्य से उसका विधान करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों अर्थ में यह अथ मुनि शब्द हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा अनुवाद। वो किस लिए है अनुवाद? तो प्रशंसा के लिए, पांडित्य के। जब ज्ञानार्थक हो जाएगा मौन पदार्थ, ज्ञान हो जाएगा, तो विहित जो पांडित्य है उसकी प्रशंसा। और जब मौन शब्द का अर्थ संन्यास होगा तो पूर्व वाक्य के द्वारा विहित संन्यास का प्रशंसक हो जाएगा अथ मुनि वाक्य। इस प्रकार पूर्व पक्ष है। इस पक्ष में फल बताया गया था टीका में कि ये जो ज्ञान है, मौन है, उसका अनुष्ठान ये फल हो जाएगा। और सिद्धांत मत में मौन पांडित्य से अलग होने के कारण वह अप्राप्त है, अप्राप्त होने से विधेय हो जाएगा, ये फल है। उसका अनुष्ठान ज्ञानातिशय रूप निरंतर ज्ञान निष्ठात्मक निधिध्यासन का विधान, ये फल सिद्ध हो जाएगा अनुष्ठान। तो इस प्रकार यहां पूर्व पक्ष का टीकाकार ने भी तात्पर्य अर्थ बता दिया। अब भाष्य में सिद्धांत को बताने वाला जो प्रथम सूत्र है इस अधिकरण का, इसका अवतरण वाक्य आ रहा है, एवं प्राप्ते ब्रूमः, यह इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। सिद्धांत का जो सूत्र, उसके अवतरण भाष्य का अवतरण टीका में आ रहा है, उसे पहले देखें हम लोग, फिर भाष्य को देखेंगे। तो टीका में है, मुनि शब्दात विज्ञानातिशय प्रतीयते, तस्य ज्ञानमात्र वाची पांडित्य शब्दात न प्राप्ति, नापि मुनि शब्द परिवराड वाचक वाल्मीक्यादिषु प्रयुज्यमानत्वात्। तस्मात् अप्राप्तम् मौनम् अपूर्वत्वात् विधिम् कल्पयति इति सिद्धान्तयति एवम् इत्यादिना, यह उत्तरण है। इसमें बताया जा रहा है अथ मुनि वाक्य के द्वारा मौन का विधान हो रहा है, उस वाक्य में मौन विधेय है, ये सिद्धांत है। तो मौन को विधेय बताने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि मौन अप्राप्त है, ये बताना पड़ेगा। तो मौन को वाक्यांतर से अप्राप्त दिखाने के लिए पूर्व पक्षी जिन वाक्यों से बता रहे थे मौन को प्राप्त, उन वाक्य में विधेय भूत जो पदार्थ हैं उससे विलक्षण ही मौन पदार्थ हैं ये दिखाएंगे, तो उन वाक्यों से अप्राप्त ही माना जाएगा मौन को। तो पांडित्यम निर्विद्य, इस वाक्य में विधेय पदार्थ है पांडित्य, और पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं उस वाक्यस्थ पांडित्य पदार्थ और अथ मुनि वाक्यस्थ मौन पदार्थ एक है, इसलिए उस वाक्यस्थ पांडित्य शब्द से ही मौन प्राप्त है, ये तो पूर्व पक्षी का मानना था। सिद्धांती कहते हैं पांडित्यम निर्विद्य इस वाक्यस्थ पांडित्य पदार्थ से भिन्न अथ मुनि वाक्यस्थ मौन पदार्थ है। पांडित्य शब्द के अर्थभूत ज्ञान मात्र रूप मौन पदार्थ को नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि मुनि शब्दात विज्ञानातिशय प्रतीयते, तो मुनि शब्द में मुनि पदार्थ का विशेषण भूत जो मौन है वह विज्ञानातिशय रूप है, मौन पदार्थ है विज्ञानातिशय। और वह विज्ञानातिशय रूप मौन कैसा है, तो कहते हैं पांडित्य पदार्थ रूप ज्ञान मात्रात्मक नहीं है, उसे भी लक्षण है। इसलिए कहते हैं तस्य ज्ञान मात्रवाची पांडित्य शब्दात न प्राप्ति, तस्य याने विज्ञानातिशय रूपस्य मौनस्य। तो विज्ञानातिशय रूप मौन की प्राप्ति पांडित्य शब्द से नहीं होगी, पांडित्यम निर्विद्य इस वाक्य से मौन प्राप्त नहीं है। ऐसा क्यों है, तो कहते पांडित्य शब्द मौन शब्द जिस विज्ञानातिशय को बताता है उस विज्ञानातिशय मात्र को नहीं बताता पांडित्य शब्द, अपितु ज्ञान सामान्य को बताता है। इसलिए कहा कि ज्ञान मात्रवाची, ज्ञान मात्रवाची यानी ज्ञान सामान्यवाची। उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचारात्मक जो ज्ञान है उस ज्ञान मात्र का वाचक है पांडित्य शब्द, और मौन शब्द ज्ञान विशेष का वाचक है। विज्ञान अतिशय का अर्थ होता है विज्ञान विशेष, अतिशय शब्द का अर्थ है विशेष। तो विज्ञान विशेष विज्ञान सामान्य से भिन्न है, पांडित्य शब्द सामान्य विज्ञान का ज्ञान का परामर्शक है और विज्ञान विशेष का परामर्शक है मौन शब्द। इसलिए मौन पदार्थ पांडित्य पदार्थ से विलक्षण होने के कारण पांडित्यम निर्विद्य इस वाक्य से मौन पदार्थ को अप्राप्त माना जाएगा, प्राप्त नहीं माना जाएगा। तो ये कहा कि न प्राप्ति तस्य ने मौनस्य, न प्राप्ति। आगे कहते हैं नापि मुनि शब्द परिव्राड वाचक। पूर्व पक्षी ने कहा था मौन शब्द का अर्थ ज्ञान होगा तो पांडित्य से प्राप्त हो जाएगा, और मौन शब्द का अर्थ यदि संन्यास है तो वह भिक्षाचर्य वाक्य से प्राप्त हो जाएगा, ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था। और ज्ञान शब्द का क्या, मौन शब्द का अर्थ संन्यास है करके सिद्धांती कहते हैं कि मौन शब्द का अर्थ संन्यास नहीं है। तो नापि मुनि शब्द परिव्राड वाचक, तो जैसे पांडित्य का पर्याय मौन शब्द नहीं हुआ ऐसे मुनि शब्द परिव्राजक यानी सन्यासी का परामर्शक नहीं है। तो मुनि शब्द सन्यासी का परामर्शक होगा तो मुनि का जो भाव है मौन वो सन्यास हो जाएगा, लेकिन मुनि शब्द का अर्थ ही सन्यासी नहीं है, इसलिए मौन का अर्थ सन्यास नहीं होगा। कहा मुनि शब्द का अर्थ सन्यासी क्यों नहीं है, सन्यासी में रूढ़ मुनि शब्द क्यों नहीं है? तो कहते रूढ़ तो तब माना जाएगा जब वह सन्यासी से अतिरिक्त में प्रयुक्त नहीं होगा, सन्यासी में ही मुनि शब्द का प्रयोग होगा, सन्यासी से अतिरिक्त में मुनि शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तो सन्यासी में रूढ़ माना जा सकता है मुनि शब्द को। लेकिन मुनि शब्द का प्रयोग सन्यासी से अतिरिक्त में भी देखा जा रहा है, इसे कह रहे हैं कि वाल्मीक्यादिषु प्रयुज्यमानत्वात्। तो वाल्मीकि आदि में वाल्मीकि मुनि ये कहा जाता है ना, और आदि शब्द से व्यास जी को लीजिए, गीता के 10वें अध्याय में मुनियों में मैं व्यास हूं करके भगवान कहते हैं, मुनि नाम अप्यहम व्यास। तो ये कहते हैं कि वाल्मीकि आदि सु प्रयुज्यमानत्वात्, और ये लोग सन्यासित्वेन रूपेण प्रसिद्ध नहीं है, वाल्मीकि और ये व्यास आदि ऋषि हैं गृहस्थ, न कि सन्यासी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मुनि शब्द सन्यासी में रूढ़ है, सन्यासी का वाचक है। हाँ, तो सभी आश्रमी में घटेगा मननात मुनि, इसलिए सन्यास तो नहीं अर्थ होगा ना, ये कह रहे हैं। तो वाल्मीक्यादिषु प्रयुज्यमानत्वात्, वाल्मीकि आदि में भी मुनि शब्द का प्रयोग शास्त्र में देखा जा रहा है, इसलिए मुनि शब्द का अर्थ सन्यासी नहीं है, ये कहा। आगे कहते हैं तस्मात्। तो इस प्रकार ये मौन शब्द का अर्थ चाहे मौन शब्द का अर्थ पारिव्राज्य भी नहीं हुआ, क्या नाम पांडित्य भी नहीं हुआ और पारिव्राज्य भी नहीं हुआ, इसलिए पांडित्य पदार्थ से विलक्षण तथा सन्यास से विलक्षण विज्ञानातिशय रूप जो मौन है वह अप्राप्त होने से अपूर्व हो जाएगा, अपूर्व होने से विधेय होगा, ये सिद्धांत है। इसे कह रहे हैं कि तस्मात् अप्राप्तम मौनम अपूर्वत्वात् विधिम कल्पयति। तो अथ मुनि इस वाक्यस्थ मौन पदार्थ न तो पांडित्यम निर्विद्य इस वाक्य से प्राप्त है, न तो भिक्षाचर्य वाक्य से प्राप्त है, विज्ञानातिशय रूप पांडित्य सर्वथा अप्राप्त हो गया, सर्वथा अप्राप्त होने से अपूर्व रूप होने से अथ मुनि वाक्य में विध्यर्थक प्रत्यांत पद का अध्याहार करके उसे विधेय माना जाएगा। अथ मुनि स्यात् यह अर्थ निकलेगा, बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनि ही स्यात्। श्रवण मनन ठीक ठीक हो जाने पर मौन शब्दित निधिध्यासन करें, यह अर्थ निकलेगा अथ मुनि। तो इसी अभिप्राय से कहते हैं कि तस्मात् अप्राप्तम मौनम अपूर्वत्वात् विधिं कल्पयति इति सिद्धान्तयति एवं इत्यादिना, एवं इत्यादि से ये सिद्धांत बताया जा रहा। आगे हैं अब मूल सूत्र, मूल सूत्र से ही सिद्धांत बताया जा रहा, सूत्र का अवतरण था वाक्य भाष्य में। तो इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले प्रथम सूत्र का उच्चारण कर ले पहले हम लोग। सहकार्यंतर विधि ही पक्षेण तृतीयम् तद्वतो विद्यादिवत्, सहकार्यंतर विधि ही पक्षेण तृतीयम् ततो तद्वतो विद्यादिवत्। तो पांच पद हैं इस सूत्र में, जैसे छपे हैं वैसे ही पांच पद है अलग अलग। सहकार्यंतर विधि एक पद है, पक्षेण दूसरा है, तृतीयम तीसरा, तद्वतः चौथा, और विद्याधिवत पांचवा। सहकार्यंतर शब्द से लेना है मौन को, सहकारी शब्द से लेना बाल्य और पांडित्य को, सहकार्यांतर शब्द से लेना मौन को, जैसे राष्ट्र यानी जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं वह राष्ट्रांतर है, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उससे भिन्न राष्ट्र राष्ट्रांतर, ऐसे सहकारी यानी विद्या के सहकारी मिल करके विद्या को उत्पन्न करने वाले वो कौन है? पांडित्य शब्दित श्रवण और बाल्य शब्दित मनन, ये सहकारी हुए। तो इन दो से ही विद्या होती है या और भी कोई है? तो और भी है निधि ध्यासन, इसलिए उसे कहा जाएगा सहकार्यांतर। तो सहकार्यांतर शब्द का अर्थ निकला मौन निधिध्यासन, और सहकार्यांतर तथा विधि इन दो पदों में है षष्ठी तत्पुरुष समास। सहकार्यांतरस्य विधि ही सहकार्यांतर विधि का अर्थ निकलेगा मौन विधि, मौनस्य विधि। तो अथ मुनि इस वाक्य से मौन का विधान हो रहा है, उस वाक्य में मौन विधेय है। अथ मुनि वाक्य मौन का विधान करने वाला है, ये सहकार्यांतर विधि शब्द का अर्थ निकलेगा। अथ मुनि इस वाक्य से सहकार्यांतर शब्दी तो मौन का विधान होता है, उस वाक्य में मौन विधेय है, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई। अध्यार कर देना हेतु का बोधक अपूर्वत्वात् इस पद का, पूर्व पक्षी सिद्धांति की प्रतिज्ञा साधक हेतु पूछेंगे कस्मात् कारणात् स मौनम अथ मुनि इति अनेन वाक्येन विधीयते। अथ मुनि यह वाक्य मौन का विधायक कैसे है, किस कारण से है? तो पंचम्यंत अपूर्वत्वात् इस पद का अध्याय करना, अपूर्व होने से, जैसे पांडित्य और बाल्य अपूर्व होने से, पांडित्यम निर्विद्य बाल्यन तिष्ठा से, तो इस वाक्य में वे विधेय है, पांडित्य शब्द श्रवण बाल्य शब्द मनन। क्यों? तो अपूर्व है। तो कहते हैं जैसे पांडित्य तथा ये बाल्य अपूर्व होने से विधेय है उन पांडित्यम निर्विद्य निर्विद्य अथ बाल्यन तिष्ठासित इस वाक्य में ऐसे ही अपूर्व होने से सहकार्यंतर शब्दित मौन भी अथ मुनि इस वाक्य में विधेय है। ये सहकार्यंतर विधि अपूर्वत्वात् इतने का अर्थ हो जाएगा। और ये जो मौन है यह विद्या का श्रवण और मनन की अपेक्षा तृतीय सहकारी है, इसलिए कहा कि तृतीयम सहकार्यांतरम विधि यानी विधीयमानम अथ मुनि इस वाक्य से विधीयमान है। तो कहा कि इसका यदि विधान हो रहा है मौन का अथ मुनि वाक्य से तो साधन है तो उसका कोई ना कोई अधिकारी भी होना चाहिए ना। तो ज्ञानातिशय रूप निरंतर ज्ञान निष्ठा रूप जो मौन है यानी निधिध्यासन है उसका अधिकारी कौन है, किस अधिकारी को अथ मुनि यह वाक्य निरंतर ज्ञान निष्ठा रूप साधन बता रहा है, मौन बता रहा है। इस प्रकार की आकांक्षा को शांत करने के लिए पद है चौथा तद्वतः। तद्वतः तद्वतः में तत् शब्द का अर्थ है विद्या और यानी श्रवण मनन जनित विद्या, श्रवण मनन जनित परोक्ष ज्ञान वो तत् शब्द का अर्थ करिए और तद्वान का अर्थ निकलेगा परोक्ष ज्ञानवान। तो विद्यावान जो सन्यासी है विद्वान सन्यासी ये तद्वतः शब्द का अर्थ निकलेगा। श्रवण मनन से उत्पन्न परोक्ष ज्ञानवान सन्यासी को शेष्टेंत है ना तद्वतः यानी विदुषः सन्यासिनः, परोक्ष ज्ञानवान सन्यासी को अथ मुनि इस वाक्य के द्वारा मौन रूप साधन का विधान किया जा रहा है। परोक्ष ज्ञानवान सन्यासी निरंतर ज्ञान निष्ठा रूप निधिध्यासन में लगा रहे ये बताया जा रहा है। तो कहे यदि विद्वान है यानी ज्ञानवान है तो मौन शब्द का अर्थ है ज्ञानातिशय, तो ज्ञानवान है तो ज्ञानातिशय तो प्राप्त हो ही जाएगा ज्ञानी में, उसका विधान करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहा कि परोक्ष ज्ञानी सन्यासी भी दो प्रकार के दिखते हैं, एक परोक्ष ज्ञानी में विपरीत भावना नहीं होती है ऐसा सन्यासी कोई कोई होता है क्वचित, जिसके अंदर अनात्मा शरीर आदि का आत्म रूप से संस्कार प्रबल नहीं होता, तो प्रबल न होने से जो श्रवण मनन जनित ज्ञान है उस ज्ञान के विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व में अहंता स्थापन करने में वह बाधक नहीं होता विपरीत भाव विपरीत संस्कार। और कोई ऐसे होते हैं अधिकतर जिनके अंदर विपरीत संस्कार प्रबल होता है, और प्रबल विपरीत संस्कार जिनके अंदर है उन्हें अपने उस विपरीत संस्कार के प्राबल्य अवस्था में, अधिक अवस्था में परोक्ष ज्ञान का विषयभूत जो ब्रह्मात्म एकत्व है, स्वयं की ब्रह्मरूपता है, वह उनकी अहंता का आलंबन नहीं बन पाती, उनकी अहम वृत्ति को वह प्रबल विपरीत भावना, अपना जो विषय है अनात्मा कार्यकरण संघात, उसे आलंबन बनाने के लिए अहम वृत्ति को बलात् खींच करके ले जाती है। इसलिए गीता में कहा, विपरीत भावना से भावित जो मन है वह श्रवण मनन जनित जो प्रज्ञा है उसका बलात् अपहरण करता है और अनात्मा कार्यकरण संघात में उसे स्थापित करता है। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव निवांभसी। तो तत् यानी विपरीत भावना से भावित मन, वह अस्य यानी विदुषः संन्यासिनः प्रज्ञा यानी श्रवण मनन जनित बुद्धि, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारी का परोक्ष ज्ञान ये प्रज्ञा है, और इसे हरति हरण कर लेता है, और हरण करके कहाँ रखता है, अपने विषय में। उसका विषय क्या है, विपरीत भावना का यानी संस्कार का अनात्मा कार्यकरण संघात, उसी में स्थापित करके फिर विषय चिंतन में लगा देता है। तो इस प्रकार अनात्मा कार्यकरण संघात में वो विपरीत भावना से भावित मन श्रवण मनन जनित प्रज्ञा को ले जाता है, ये गीता कह रही है। तो ऐसी विपरीत भावना प्रबल अधिकतर लोगों में होती है, इसलिए परोक्ष ज्ञान होने पर भी अभानापादक आवरण का निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान में वो परिणत नहीं हो पाता। परोक्ष ज्ञान उस पक्ष में, जिस पक्ष में प्रबल विपरीत भावना है, कहते हैं मौन का विधान आवश्यक है। इसे बताने के लिए पक्षेण ये पद है, पक्षेण। हाँ, वही परोक्ष ज्ञान को ही अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। जिन लोगों के मत में तत्त्वमशादी वाक्यों से अपरोक्ष ही होता है, यानी शब्द से अपरोक्ष भी होता है जिस शब्द का विषय सन्निहित है, जैसे दशमस्तोमसी इस वाक्य से अपरोक्ष होता है, ऐसे तत्त्वमसी वाक्य से अपरोक्ष ही होगा। और वह दो प्रकार का है, दृढ़ अदृढ़। तो संशय विपर्य आदि यदि हैं तो अदृढ़ होगा, उसको निवृत्त करने के लिए, संशय को निवृत्त करने के लिए मनन, और विपरीत भावना को निवृत्त करने के लिए निधिध्यासन की जरूरत है। इनसे जब वे दोनों निवृत्त हो जाते हैं, संशय प्रमेय विषयक, संशय प्रमेय विषयक विपरीत भावना, तो फिर वो दृढ़ अपरोक्ष हो जाता है। दृढ़ अपरोक्ष का अर्थ है संशय प्रमेय विषयक संशय विपर्य से रहित ज्ञान साक्षात्कार, उससे अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है। और तत्त्वमसी वाक्य से अपरोक्ष होने पर भी यदि विपरीत भावना होने के कारण वह अदृढ़ है, तो उस अपरोक्ष में अदृढ़ता का प्रयोजक विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए मौन का विधान आवश्यक है। ये यहां पर पक्षेण यह पद प्रयोग करके व्यास जी बताते हैं, जो द्वितीय पद है ना पक्षेण। तो जिन सन्यासी विद्वान सन्यासियों में तत्त्वमसि वाक्य से अर्थात श्रवण मनन से ज्ञान हुआ है लेकिन अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान है, और अदृढ़ता का प्रयोजक विपरीत भावना चित्त में प्रबल है, उस पक्ष में ये पक्षेण का अर्थ है। सहकार्यांतर विधि ये अथ मुनि ही इस वाक्य से मौन का विधान किया जा रहा है, ये कहते हैं मुनि। तो सहकार्यांतर विधि पक्षेण तृतीयम तद्वतः, इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया विद्यादिवत। तो जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य से प्रधान दर्श पूर्णमास याग का विधान हो रहा है, और उसके प्रकरण में आए हुए जो अन्य वाक्य हैं अग्नि अन्वाधानादि अंग आदि का विधान करने वाले, उन वाक्यों के द्वारा दर्श पूर्णमास शब्दित प्रधान छह यागों का तो विधान होगा दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इस वाक्य से, और बाकी जो अवांतर विधि वाक्य हैं उनसे अग्नि अन्वाधानादि रूप अंगों का विधान होता है कर्मकांड में। जैसे ऐसे यहाँ पर ज्ञान प्रधान जो ज्ञान कांड है उसमें ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में सहकारी का विधान होगा पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, इस वाक्य से पांडित्य तथा बाल्य का, और बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनि स्यात, ऐसे स्यात इस विध्यर्थक क्रियापद का अध्यार करके मौन का विधान होगा। इसे समझाने के लिए विद्याधिवत ये दृष्टांत है। इस प्रकार ये जो सहकार्यांतर विधि ही पक्षेण तृतीयम तद्वतो विद्याधिवत इस सूत्र का अर्थ होगा, इससे सिद्धांत बताया गया। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार भाष्य में बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, तो एवं प्राप्ते ब्रूम सहकार्यांतर विधि रीति, सहकार्यांतर विधि में समास बताया जा रहा है विद्या सहकारिणो मौनस्य विधि ही इति सहकार्यांतर विधि, ऐसा लगाना। सहकार्यांतर शब्द का अर्थ कर दिया विद्या के तीन सहकारियों में से जो तीसरा सहकारी है, तृतीय सहकारी है निधिध्यासन मौन, उसे यहां पर सहकार्यांतर शब्द से लेकर के भाष्कर भगवान ने कहा कि विद्या सहकारिणो मौनस्य विधि ही इति सहकार्यांतर विधि, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समासों का बीच में सहकारी शब्द से ग्राह्य बाल्य और पांडित्य इनको उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है कि बाल्य पांडित्यवत विधिरेव आश्रयितव्य, ये सहकार्यांतर विधि ही पद इस पद का अर्थ कर दिया कि जैसे पांडित्यम निर्विद्य अथ पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठा सेत, इस वाक्य में पांडित्य और बाल्य का विधान है, श्रवण मनन का विधि है, ऐसे अथ मुनि इस वाक्य में सहकार्यांतर शब्दित मौन का भी विधान ही समझना चाहिए। अथ मुनि यह वाक्य मौन शब्दित निदिध्यासन का विधान करता है, ऐसा ही अर्थ करना चाहिए। ऐसा क्यों? तो कहते अपूर्वत्वात्। तो पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, इस वाक्य में पांडित्य और बाल्य ये विधि क्यों है, उनका विधान क्यों माना जा रहा है, इन्हें विधेय क्यों मान रहा है, कहते अप्राप्त होने से। ऐसे ही ये मौन भी अप्राप्त है, अपूर्व है, इसलिए वह अथ मुनि वाक्य में विधेय बनेगा। इस अभिप्राय से लिखा अपूर्वत्वात्, ये पंचमेंत हेतु उसका अध्याय कर दिया। अब पूर्व पक्षी ने जो कहा था कि मौन शब्द का अर्थ और पांडित्य शब्द का अर्थ एक है, ज्ञान, ज्ञानवाची उभयम यतः, अधिकरण सार में आया था ना, तो दोनों ज्ञानार्थक है करके इसलिए प्राप्त है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। पहले अनुवाद है कि ननु पांडित्य शब्देन एव मौनस्य अवगतत्वम उक्तम। यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि पांडित्य और मौन पर्यायवाचक होने से पांडित्य शब्द से ही मौन पदार्थ का अर्थात ज्ञान का, श्रवण रूप ज्ञान का विधान हो चुका है, वह प्राप्त है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांत कह रहे नैष दोष, एष दोष न, यानी पांडित्य शब्द से ही मौन पदार्थ की प्राप्ति रूप दोष सिद्धांत में नहीं है। एष दोष से लेना पांडित्य शब्द से ही मौन पदार्थ की प्राप्ति रूप दोष, वह सिद्धांत में नहीं है। क्यों नहीं है? कहते इसलिए कि मुनि शब्दस्य ज्ञानातिशय अर्थत्वात्। तो मुनि शब्द जो है, ये मुनि शब्द धर्मी कवाचक धर्म में ले जाना मौन में, तो मौन शब्द ज्ञानातिशय का वाचक है, ज्ञान मात्र का नहीं, निरंतर ज्ञान निष्ठा रूप जो ज्ञानातिशय है, उस ज्ञानातिशय अर्थक मौन शब्द होने से यहां मौन पदार्थ पांडित्य पदार्थ से भिन्न होगा। इसलिए पांडित्यम निर्विद्य वाक्य से तो पांडित्य पदार्थ की प्राप्ति होगी, पांडित्य पदार्थ से भिन्न जो मौन पदार्थ है ज्ञानातिशय रूप वह प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पांडित्य शब्द से प्राप्त है ये नहीं कह सकते, ये यहां पर कहा। आगे कहते हैं मननात् मुनि ही इति च युत्पत्ति संभवात्, और मुनि नाम अपि अहम् व्यासः इति च प्रयोग दर्शनात्। तो ये मननात् मुनि ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो ज्ञानातिशय रूप अर्थ मौन शब्द का निकलता है, वह ज्ञानातिशय रूप अर्थ होगा सभी आश्रमियों में रूढ़, सभी आश्रमियों में दिखेगा। तो ये कहते हैं कि मननात मुनि इति व्युत्पत्ति संभवात, वो यौगिक शब्द माना जाएगा। और मुनिनाम अपि अहम व्यास, तो यहां मुनियों में मैं व्यास मुनि हूं, ये जो गीता के विभूति योग में भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताई मुनियों में, का अर्थ है व्यास के लिए मुनि शब्द का प्रयोग हुआ। और व्यास जैसे अनेक मुनि हैं उनमें विशिष्ट हैं व्यास जी, इसलिए मुनि नाम अहम व्यास, मुनियों में मैं व्यास हूं ये कहा गया। इति च प्रयोग दर्शनात् ननु मुनि शब्द उत्तम आश्रम वचनोपि श्रूयते। तो कहते हैं मान लिया कि मुनि शब्द का अर्थ ज्ञानातिशय है, पांडित्य शब्द का अर्थभूत ज्ञान से विलक्षण ज्ञान है, मान लिया। लेकिन मौन शब्द केवल ज्ञानातिशय अर्थ में ही होता है ये बात नहीं, मौन शब्द का अर्थ संन्यास भी होता है। और मौन शब्द का प्रयोग संन्यास आश्रम में भी हुआ है, और मुनि शब्द उस संन्यास आश्रम को स्वीकार करने वाले सन्यासी के लिए आया है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो उनकी भी इस शंका का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है कि ननु मुनि शब्द उत्तम आश्रम वचनोपि श्रूयते। मुनि शब्द यानी मौन शब्द, उत्तम आश्रम कहते हैं संन्यास आश्रम को, तो संन्यास आश्रम का वाचक भी मौन शब्द श्रुति में देखा जा रहा है। ये कहां पर, तो कहे ये है श्रुति नहीं आपस्तंभ वाक्य। तो गार्हस्थ्यम आचार्य कुलम मौनम वानप्रस्थम इत्यत्र, तो ये चार आश्रम बताए गए, एक गार्हस्थ्य आश्रम, दूसरा आचार्य कुल आश्रम यानी ब्रह्मचारी आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा आया मौन शब्द। तो ये जो तीन शब्द हैं तीन आश्रमों के परामर्शक हैं। तो मौन शब्द यहां पर आश्रम वाचक शब्दों के साथ प्रयुक्त मौन शब्द जो आश्रम बचा हुआ है उसका परामर्शक हो जाएगा। तो तीन आश्रम बताए गए, ब्रह्म आचार्य कुल शब्द से ब्रह्मचारी आश्रम, गार्हस्थ्य शब्द से गृहस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ शब्द से वानप्रस्थ आश्रम। तो बचा सन्यास, तो मौन शब्द से सन्यास को बताया जाएगा। तो गारस्त्यम आचार्य कुलम मौनम वानप्रस्थम इत्यत्र मुनि शब्द उत्तम आश्रम वचनोपि श्रूयते, सन्यासी का परामर्शक हुआ, मौन है सन्यास, और वह मौन रूपी सन्यास जिसका हुआ है उसे कहा जाएगा मुनि यानी सन्यासी। इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है तो कहते हैं ये शंका करना भी उचित नहीं है। न, तो न का अर्थ है मौन शब्द का रूढ़ अर्थ संन्यास नहीं है, ये पारिशेष लभ्य अर्थ है, इसे रूढ़ अर्थ नहीं कहा जाता, प्रसिद्ध अर्थ वाच्यार्थ नहीं कहा जाता। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि वाल्मीकिर मुनि ही पुंगव इत्यादिषु व्यभिचार दर्शनात्। कहे यदि मुनि शब्द का अर्थ सन्यासी होगा तो वाल्मीकिर मुनि पुंगव, ये जो वाक्य है यहां पर वाल्मीकि को, वाल्मीकि का एक विशेषण मुनि पुंगव यह बता करके बताया जा रहा मुनियों में श्रेष्ठ। पुंगव शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, मुनि पुंगव का अर्थ हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ। तो वाल्मीकि मुनियों में श्रेष्ठ है, क्यों? तो जिनके द्वारा लिखित रामायण का याथार्थ प्रकट करने के लिए, जैसा राम अवतार तो बाद में हुआ और रामायण पहले लिखी गई, और वाल्मीकि जी ने जैसा लिखा बिल्कुल वैसा ही भगवान ने अवतार लेकर के किया पूरा राम अवतार में। तो पूरा का पूरा एक अवतार परमेश्वर का जिनके वाक्यार्थ का अनुसरण करने के लिए हुआ, वे मुनियों में श्रेष्ठ हैं। वाल्मीकि अलग है, वशिष्ठ अलग है। वशिष्ठ तो राम जी के गुरु हैं और वाल्मीकि वे अलग हैं। वाल्मीकि के आश्रम में राम जी के जो दो पुत्र हैं उनका जन्म हुआ, लव और कुश का। सीता को जब लक्ष्मण ने जंगल में छोड़ दिया ना, तो वो फिर सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रही। और वशिष्ठ जी तो राम जी के पुरोहित हैं और गुरु भी हैं, विद्या गुरु भी हैं और कुलगुरु भी हैं। तो वाल्मीकिर मुनि पुंगव इत्यादिषु व्यभिचार दर्शनात्। लेकिन ये स्पष्ट है कि वाल्मीकि जी सन्यासी नहीं है, ऋषि हैं, मुनि अपने गृहस्थ होते रहे जैसे व्यास जी हैं। तो यहाँ मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है ना वाल्मीकि के लिए, और ये कहा गया मुनियों में वो श्रेष्ठ मुनि है। तो यह वाक्य इत्यादि प्रयोगों में मुनि शब्द सन्यासी से अतिरिक्त अर्थ में भी प्रयुक्त होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि मुनि शब्द उत्तम आश्रम का वाचक है, ये कह रहे हैं। तो कहा फिर गारस्त्यम आचार्य कुलम मौनम वानप्रस्थम, इसमें कैसे ये प्रयोग हुआ मौन शब्द का सन्यास में, तो उसकी गति बता रहे हैं इतर आश्रम सन्निधानात्व इत्यादि से। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, आपस्तंभ प्रयोगस्य गतिम आह इतर आश्रमेति। ये जो आपस्तंभ ऋषि हैं उनका वाक्य है गारहस्थ्यम आचार्य कुलम मौनम वानप्रस्थम, और उनके इस वाक्य में जो मौन शब्द सन्यास आश्रम के लिए प्रयुक्त हुआ उसकी गति बता रहे हैं कि इतर आश्रम सन्निधानात्तु पारिशेषात तत्र उत्तम आश्रम उपादानम ज्ञान प्रधानत्वात् उत्तम आश्रमस्य। तो कहते हैं इतर आश्रम बाकी जो तीन आश्रम हैं और उनके वाचक शब्द हैं गार्हस्थ्य आचार्य कुल वानप्रस्थ, इन आश्रमों के सात आश्रमवाचक शब्दों के पास साथ मौन शब्द का प्रयोग होने से, ज्ञानातिशय का वाचक मौन शब्द का प्रयोग होने से क्या हो जाएगा कि उत्तम आश्रम ये मौन शब्द का अर्थ किया जाएगा। तो पारिशेषा तत्र उत्तम आश्रम उपादानम, तत्र यानी अपस्तंभ वाक्य में उत्तम आश्रम का ग्रहण किया गया मौन शब्द से, उसका वाच्यार्थ नहीं है, पारिशेषार्थ है, परिशेष लभ्य अर्थ है। ऐसा क्यों, दूसरा क्यों अर्थ नहीं लिया गया, सन्यासी अर्थ क्यों लिया जा रहा, कहते इसलिए कि जो मौन शब्द का मुख्य अर्थ है ज्ञानातिशय, और उस ज्ञानातिशय प्रधान होता है सन्यास आश्रम, उस दृष्टि से सन्यास आश्रम में ज्ञान की प्रधानता होती है, उस दृष्टि से यहाँ पर सन्यास आश्रम में मौन शब्द का प्रधान जो अर्थ है ज्ञान, उसका प्राधान्य होने से प्रधानतया ज्ञानातिशय के वाचक मौन शब्द से वहाँ पर पारिशेषात सन्यास आश्रम ये अर्थ लिया गया। तो कहते हैं ज्ञान प्रधानत्वात् उत्तमाश्रमस्य, उत्तम आश्रम यानी सन्यास आश्रम ज्ञान प्रधान होने से ज्ञानातिशय का वाचक मौन शब्द से उत्तम आश्रम बाकी आश्रम वाचक शब्दों के सन्निधि में अर्थ किया गया। तस्मात् बाल्य पांडित्यापेक्षया तृतीयम इदम् मौनम् ज्ञानातिशय रूपम् विधीयते। तो पांडित्य और बाल्य की अपेक्षा से तीसरा जो यह ज्ञान का अंतरंग साधन है मौन शब्दित ज्ञानातिशय निधिध्यासन, उसका अर्थ मुनि इस वाक्य के द्वारा विधान किया जा रहा। ये सहकार्यांतर विधि तृतीयम इन दो पदों का भाष्य में अर्थ हुआ, बाकी जो चार पद हैं ये तीन पद हैं पक्षेण तद्वतो विद्याधिवत, इनकी व्याख्या आगे आ रही है, उस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं